राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 5 सितंबर 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हिंदुओं में दया विशेष है ये बात माननी पड़ेगी, परंतु समय समय पर भाई बड़ी क्रूरता हो रही है। अभी गायों को लोगों ने छोड़ दिया है, गायों की रक्षा करी, गायों का पालन किया, पालन करके अब छोड़ दी। अब गायों फिरती है, खेतों में जाती है और फाटकों में बंद कर दी गई है। अभी 350 गाय राजल देशर में फाटक में बंद है, ना पानी है ना चारा है, तो ऐसी गायों का प्रबंध करना बहुत आवश्यक है। यह सरकार करेगी, सरकार में जल्दी उन्नवाई होती है, आप लोग करोगे, आप लोगों ने किया है इसलिए और कृपा करो। राजल देश साधना है, उनको कहा है, उन्होंने स्वीकार किया है, ऐसे गांव गांव में गायों छूनी फिटती है और बेचारे को मार पड़ती है। गायों खेत में चला जाए हमारे उन्होंने वो क्या करे, कहाँ जाए, पहले तो कुछ पालन किया रखी नहीं, अब गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो मेरी तो प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने गांवों में गायों को रखो, कुछ दिन रखो, महीना डेढ़ महीना दो महीना, खेती का काम निबट जाए। अभी जाने नहीं देते, वहां ले जाने में बड़ी मुश्किल है, कुछ खेती का काम हो जाएगा, खेत भर जाएंगे तो गाया शुभ तरह जा सकती है, नहीं तो आज लठ लिया खड़े आदमी जान नहीं देते, मार खेत खा जाएगी। इस वास्ते अभी गायों के प्रबंध की बहुत जरूरी है, 5-7-10-15 भाई तैयार हो जाए कि गायों का पालन करता है तो जंगल में गायों को ले लेकर के एक जगह दो जगह तीन जगह चार जगह जहां जहां रख करके पालन करो, खेत भर जाए उस समय गायों को पहुंचा दो, वहां पानी भी है चारा भी है और वृक्षावली भी है, नवरा चारा खूब घास करा है और पानी नहर बह रही है, नहर पानी की नहर बह रही है, परंतु अबार जाने नहीं देते, हमारे खेतों में लोगों के दान है देते नहीं, खेत भर जाए फिर जावे। तो अभी गायों को इकट्ठी करके अपने अपने गाँव में रखो, भाई लोगों से कहना है अपने अपने गाँव में गायों को इकट्ठी करके महीना डेढ़ महीना दो महीना हद है, दो महीना के भीतर भीतर हो जाएगा सब काम, दो महीना तक गायों को रखो। आपने 12 महीना रखी है पाली है गायों को, तो अब क्यों छोड़ो, थोड़ी सी कृपा और करो, आप गायों को रखो, अपने में गांव में गायों को रखो, थोड़ा सारा दो तो पानी पाओ भगत पर। फाटका में बंद कर दी नहीं, सारा नहीं देते ना पानी पराते। 150 गाया वहां पानी, 350 गाया, 350 इस गांव में गया है, उनकी रक्षा करो। आप लोग सब कर सकते हो, आप लोगों में दया है, आप लोगों ने किया है, पालन किया है, तो अब थोड़ा सा महीना दो महीना और करो और पीछे गांव लोग इकट्ठी करके और वहां पहुंचा दो। कोई पहुंचाने में कई भाई तैयार हो जाएंगे, पर तो कम से कम अमार पालन करो। अमार गांव जा रही है, फाटकों में खड़ी है, भूखा मरती है, पैसे मरती है, इन लोगों को पालन करो। आप लोगों से प्रार्थना है, 350 राजसर देशर में पाठक में गाया है, जगह ने घास पानी दी हुई नहीं गाय, मन जल्दी पानी पाओ और घास प्रबंध करो। गांव गांव में पाठकों में डाल दी गाने, पर दया है नहीं, बड़ी मुश्किल हो रही है। सब जगह आप अपने अपने गांव में गायों को इकट्ठी करके थोड़ा पालन करो। 1.5 महीना 2 महीना के बाद जब खेत भर जाएंगे तब आदमी इकट्ठे होकर के गायों को पहुंचा दो। रुपया लगेगा परंतु गाय जी जाएगी, वहां घास है, पानी की नहर है और वृक्ष रावणी अच्छी है, रहने के देख कर आए रावण नवद राम जी देख कर आए हैं, वहां की गायों का सुगंध है। तो अभी थोड़ा प्रबंध करो गायों का। मैं तो कहता हूँ जंगल में गाय है सुने, वन इकट्ठी करके एक एक गांव में रखो, महीना 1.5 महीना गांव में, ज्यादा है नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है अपने अपने गांव में गाय रखो, अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों में, अपने अपने खेतों में, अपने अपने जगह में रखो और फिर इकट्ठी करके सबको पहुंचा दूंगा। वहां घास भी है, चारा भी और सर की नहर है, वृक्षों की छाया है, ऐसी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, आवश्यकता है आज गायों की, विशेष आवश्यकता है। पहले आवश्यकता थी उससे ज्यादा है, छोड़ ही लोगों ने गाय छोड़ दी, मार पड़ी भाई गाय फाटकों में बैठी बेचारी, न चारा है न पानी है, खेतों में गांव में जंगल में घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा हुई माँ हुई घास नहीं हुआ। हम अभी गए थे चूरू तो खेतों में देखा बाजी इतनी हरी, बाजी छोटी छोटी हरी, बाजी का स्वाम नहीं है, भादवे का महीना है, शुक्ल पक्ष भादवे का छिट्टा हो जाता है, छिट्टी से गए छोटी छोटी हुई घास है, धान है, उसका स्वाभ नहीं है। वर्षा हुई है, वर्षा होगी वहां पे, कई जगह वर्षा भी नहीं हुई है, ऐसी आदत है गायों की रक्षा करो। नारायण नारायण नारायण बोलो, अब बोलो क्या सुनाओ है। आपके हृदय में दया है, कृपा करो, सत्य है आपकी दया है। जब इस सत्संग में इकट्ठे हुए हो, गायों की रक्षा करी है, आज दिन गायों का पालन किया है, पहले पहले गायों को जगह जगह उत्साह से, तो थोड़ा दिन और है, 2 महीना के भीतर भीतर में, 2 दिनों के भीतर भीतर में एक खेत भर जाएंगे, फिर मारे हो जाएंगे। अभी मार्ग नहीं है, इस वास्ते थोड़ी गीता में पालन करो, गांव में रखो, फिर इकट्ठी करके और भेजो। वहां की बात सुनी है कि जैसलमेर बीकानेर जोधपुर और क्या हो बाड़मेर चार जिलों में करोड़ करोड़ रुपया देकर चार कोड़ इकट्ठा हुआ है, गायों का घास उन से बनने दे उनकी रक्षा के लिए, ऐसी बात सुनी है। भगवान जाने कहो तक सच्ची है। अब थोड़े से आप कृपा करो यार, घर बचाओ फिर रक्षा हो जाएगी, फिर गायों की रक्षा हो जाएगी, घास खड़ा है वो बच जाए। अरे वो जमीन बिकी तो ट्रैक्टर से सब घास नष्ट हो जाएगा, गायों का घास ही नष्ट हो जाएगा, जीना मुश्किल है। पर मैं ऐसी बात सुनी चार जिलों में, जोधपुर बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर, करोड़ों गया है, ऐसी बात सुनी। तो अभी अभी अभी जरूर है, अभी अभी गायों को इकट्ठे करके अपने अपने गाँव में अलग अलग रखो। एक तरह सब गायों को पालन करना मुश्किल, एक गांव गांव में जगह जगह के तो मैं मामूली बात है, सीधी बात है, श्रद्धा से गायेंगे रक्षा हो जाएगी। गोविंद नारायण वासुदेव। पुण्य की बात बने पैदा होती है। मैं तो आज देखी पुण्य से फल चलती, पुण्य ने चलती मानवा, पुण्य का फल तो चाहते हैं परंतु पुण्य करना चाहते नहीं, ना पाप फल पाप रहा फल नहीं चाहते, ना पाप फल में चलते पाप कूल बनते यत्न था। एक भाई आया आज, कहते मेरे मेरी घरवाली ने विचार कर लिया है, तीन कन्याएं मेरे पहले हैं, अब पेट में भी कन्या है तो उसको गर्भ गिराना है। वो आप कन्या के पालन करने के डर से आपत के दुख से भय से कन्या का पाप क्या थे आप गर्भ गिराते हैं, गर्भ गिराने का भयंकर पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप। तो पुण्य का फल चाहते हो पुण्य ले चलते मानव, ना पाप फल पाप का फल नहीं चाहते, पाप गुरु थी यत्न था खूब जोर से पाप करते हैं जोर से, फल मेरा बाकी रहेगा नहीं। कृपा करो कृपानाथ रक्षा करो। गर्भपात करते हैं गोली लेते हैं वे, आप गर्भपात की दृष्टि एक तरफ रखते हैं, क्या आपकी दवाई गर्भपात ही करेगी, क्या उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, उसके लिए ठीक होगी? जिन जहर का गोली से गर्भ गिर जाता है वो जहर उसके पेट में रहेगा सब में, क्या बीमारियों पैदा नहीं करेगा कि भाई नरेगी नहीं, बड़ा दुख पाना पड़ेगा। अब आप देखते हो गर्भ गया तो सुख हो जाए, इसका भयंकर दुख होगा, बड़ा भयंकर दुख होगा। दुख से बचते हो, दुख से बचने का पाप है उपाय नहीं है, आपने सुना पाप करो जो बच जाओगे, जानवरों को मार दो जो बच जाओगे, खेती के जानवरों को मार दो बच जाओगे तो खेती बच जाएगी, साग के जानवरों को मार दो पशुओं ने वो अन्न खाया वो घास खाया है, जिस घास से पशुओं का मांस खराब हो गया, गीद आते थे गीद एक दो दिन में सब चट कर जाते, सब ठीक साफ कर देते हैं, अब गीद नहीं आते, जहरीला मांस का घास में जहर डालो घास खाओगे, अन्न में जहर डालो साग में पत्ती में जहर डालो वो खाने वालों के अंत कर भीतर में ऐसा जहर होगा, उसका मांस खराब हो गया, मांस खराब हो गया, मांस खराब हो जिएंगे वे शांति पाएंगे? असंभव है। गीत मांस नहीं खाते, गीत मांस नहीं खाते, वे जहर देख करके वैज्ञानिकों ने निश्चय किया जहर के कारण से यह दशा हुई है। घास में जहर, खेती में जहर, साग में जहर, जहर और पेट में जहर, गर्भपात में जहर, जहर के जहर से बड़ी दुर्दशा होगी भाई, बड़ी दुर्दशा होगी। खड़ा मान लो, कृपा करो, कृपा करो, खड़ा मान लो, जहर से भला नहीं होगा, ऐसे नुकसान होगा बहुत बड़ा भारी। अब इस रात में गर्भ गिरा सुख हो जाएगा, दुख बड़ा भारी भयंकर दुख होगा। ये पाप बड़ा पाप है, जिस गर्भ के आड़े में आपको सुख मिला है उसको गिरा देना कितनी कृतज्ञता है, कितना भयंकर पाप है। आपके सुख देख रहा है, सुख देख रहे, आपको आराम दे करेंगे, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसे ऐसा पुण्य करके, ऐसे सुख करके, ऐसा भोग भोग करके, अगर माया ऐसे पाप कर, बड़ा भयंकर पाप है, बड़ा भयंकर पाप, ऐसा नतीजा बड़ा खराब होगा। अरे खुद को भोगना पड़ेगा ये पाप, दूसरा नहीं भोगा, खुद बना पड़ेगा करने आपको, आपके कुरुपात पाप के सब अपने करने के अनुसार फल भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा ही। अवश्य में वो भोगतव्य कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शत जपे, सैकड़ों कर्म कोटि से आप बस जाओ, पाप का फल भोगना पड़ेगा जरूर, बड़ा भयंकर पाप का फल होगा। जो तर में अनाथालय में बच्चे लेते हैं, कोई बच्चों को मारे क्यों, वहां ले जाकर दे दो, उसका आश्रम का नाम है लवकुश आश्रम। जो तर अनाथालय में जितना भी बच्चे जो लेते हैं, लेते हैं वहां से पोसा हो कौन, पोसा हो बड़ी मुश्किल हो जाए, मारदा जल्दी कब जाएगा, और पोसा में इतना सीता रथ है, आफत होती है। ये पाप से डरते नहीं है, दुख भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, बच सकते नहीं आप। यत पाप ब्रह्म हत्याया बिगड़न करो पाप ने, भयंकर पाप है, भयंकर पाप का दुख भयंकर होगा। कन्या को विवाह हो जाए, आज एक सज्जन ने कहा हमारे कन्या का ब्याह हुआ, पता ही नहीं लगा, बड़ी सुगमता से ब्याह हो गया। कन्या के ब्याह में तो दुख होगा, आपने अटल लगाई है, अरे मार देना पाप जरूर, दुख होना पड़ेगा जरूर, अभी तो दुख संभावना है, वो होगा कि नहीं होगा, बड़ी सुगमता से कन्या का विवाह हो गया। इस वास्ते कन्या के नाश मत करो, और कन्या के नाश से आपका वंश नष्ट हो जाएगा, सभी आपके छोरा ही छोरा पैदा हो, छोरी आपको सोनी, बिना छोरी के कुल पैदा हुआ, इतने आप बैठे हो भाई बहन, बिना माँ के कुल आया बताओ, भाई बहुत बहना हो बिना माँ के कुल आया, हम बिना माँ का आए, आप बिना माँ का आए, ये बहन माता बैठे बिना माँ का आए, सबको जन्म माँ से हुआ है। छोरियों का जितना आप तिरस्कार करते हो, सब सोरियों की सृष्टि, सब सृष्टि सोरियों की, एक भी बताओ बिना छोरी का, बिना छोरी का एक भी बताओ, एक नहीं बता सकते, एक नहीं बता सकते, सब ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति का नमस्कार करो, मातृशक्ति का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ा पाप होगा, वंश नष्ट हो जाए, वंश ब्याह किसके साथ करोगे, सब छोरियों को नाश करते हैं, छोरियों को मारे, ब्याह किसके साथ करोगा, अरे ब्याह के बिना छोरी के पैदा कौन होगा, कैसे होगा, माँ के बिना कौन आया बताओ, एक दो चार बात आज बताओ, एक दो एक बताओ, एक भी बिना माँ के कौन आया बताओ, माँ है सबको, मातृशक्ति का नाश मत करो, अपमान मत करो, दो बातें देखे, एक भजन स्मरण करते हैं, कीर्तन कर सर उठ जाते, कीर्तन शुरू किया उठ जाएंगे लोग, तो कीर्तन का तिरस्कार क्यों करो? आप कीर्तन करो तो बड़ी बात, नहीं करो चुपचाप रहो, अपमान तो मत करो, कीर्तन करें उठ जाएगा। बोलो भाई, एक तो अब थोड़े दिन रह गए हैं, इसमें आया लिख के दिया कि नशा पता गांव तक पहुंच गए हैं, और टेलीविजन है, और ये दहेज पड़ता है ना, इससे ही लोग गर्भ गिराते हैं, भाई पैसा लगेगा छोरी के। मानते नहीं है, मानते हैं पर तो कहना मानते नहीं। कृपा करो कृपानाथ, अगर इतने आदमी मान ले यार हमारी सहायता करे तो कितना काम हो जाए। हम पाप की बात नहीं कहते, पाप की बात आप करो, खड़ा होकर बताओ ये पाप की बात है, पुण्य की बात करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, इतनी भलाई आप इतने मान लो और पाप का प्रसार करो, देश भर सुखी हो जा, अरे दुख पड़ना पड़ेगा, दुख पड़ना ही पड़ेगा। पुण्य से फल में संति, पुण्य ने संति मानवा, न पाप फल में संति, पापन कुर मंत्री यतन तरा, उनको फल तो होगा भाई, अवश्य में भोगतव्य कृतं कर्म शुभाशुभ शुक्र सुकर्म, पर जरूर भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों, अगर आप दुख से डरते हो पाप मत करो, दुख से डरते हो तो पाप मत करो, पाप करोगे पीछे हाथ में बात नहीं रहेगी, फिर दुख ना भोगना ही पड़ेगा। अभी कन्या पाप करो, कन्या अगर पाप कर दो वो कन्या का दुख भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु उसे पाप करने का कितना बड़ा परिपाप होगा, वो पाप आपको छोड़ेगा नहीं, वो बड़ा भयंकर दुख आपको भोगना पड़ेगा। याद रखो, दुख से डरो मत, दुख कल्याण करने वाला है, दुख पापों का दास करने वाला है, जितना जितना दुख भोगना होता पाप कट जाएगा, पाप कटेगा आपका दुख भोगने से, सुख भोगने से पुण्य कटता है, सुख भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं, दुख भोगने से पाप नष्ट होते हैं, तो दुख भोगा करे पाप नष्ट हो जाएगा, पर ये नया नया पाप होगा उसका भयंकर पाप होगा, वो हटेगा नहीं, महान दुख पड़ा पड़ेगा, भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा। कृपा करो कृपानाथ, पाप छोड़ो। सब भाइयों से बहनों से कहना आएगा, पाप करना छोड़ो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, पापाचार मत करो, मर्यादा को छोड़ो मत, अपनी मर्यादा में चलो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अत्याचार कोई भी हो, अपनी धर्म की मर्यादा में चलो तो सुख पाओगे, और मर्यादा का त्याग कर पाप करोगे बड़ा भयंकर दुख होगा। पहले आदमी पुण्य करना, शुभ काम करना, दुख पा करके भी किसी तरह से लोगों को सुखी करना, आज मर जाओ बेशक, हजारों हजारों स्त्रियों मर गई गर्भपात करने से, गर्भपात करने से मर गई, मरी वो मरना स्वीकार है, पर पाप जरूर करना, बड़ी शूरवीरता आप में, ऊंधी ऊंधी सूंधी ऊंधी ऊंधी दशा हुई है, पाप करने में इतनी प्रवृत्ति हुई है, इतना पाप में मन लगा है, पाप करना मर जा तो करना, पाप तो करना, हम भले मर जाओ भले, पहले अपने धर्म का पालन करते थे, स्वधर्म से गीता देखिए, अपने धर्म पालन करने में मृत्यु भी ठीक है, आज पाप करने में मर भले जाओ, मन पाप तो करना, ये दशा हो रही है आज, बड़ी दूर दशा है। गर्भपात मत करो, मत करो, परिवार नियोजन है, महान पाप है, महान पाप है, पर मानते नहीं, अब क्या करें, किसके अगर हो गए, कहाँ हो गए बताओ, आप सुनते नहीं, और कोई सुनने वाला है नहीं। आप कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो। अच्छे अच्छे महात्मा है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, कितने कितने महापुरुष आए, घर बंद कर तो कैसे आते बताओ। मैंने माताओं का घर ही बंद कर दिया जाए तो ऐसे कैसे आते। ऐसा अन्याय मत करो, मत करो, मत करो। ये नसबंदी ये मत करो, ये ऑपरेशन ऐसा मत करो जिसके घर बंद हो जाए। आपको संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो, आपका शरीर अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी। अरे पाप करने से आपका शरीर भी नष्ट होगा, शरीर में नई नई बीमारियां हो जाएगी। इस शहर में ऐसी बात मैंने सुनी है, महीने के महीने खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है वो मर जाए, इतना खून गिरता है। पाप करने से, गर्भपात करने से भयंकर भयंकर बीमारियां हुई है, भयंकर बीमारियां जो कुट भोगते हो। इस वास्ते पाप मत करो। आपके अल्पों वर्षों से संस्कृति चली आई है, कभी भी ऐसा काम किया है किसी समय में भी कोई इतिहास में आया है, कहीं इतिहास में नहीं है। अरे आपका आदर्श बनेगा, आगे कहते हैं ऐसा कर दू मैं ऐसा किया, तो पाप कहे जड़, आप जड़ में जड़ डालते हुए पाप की जड़ को तैयार करते हो, पाप अगाड़ी हो बहुत ऐसा तैयारी कर रहे हो। कृपा करते कृपा नाथ, पाप उठाओ, पाप घर में न हो। परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, इससे बड़ी भारी हानि है। भाई हम तो मर जाएंगे, मतलब आप भोगोगे, रोगे, वैसा रोगे, बड़ी दुर्दशा होगी। संत महात्मा कहाँ जन्मेंगे, आपको अच्छी बात कहने वाले कहाँ जन्मेंगे। इन माताओं में तो जन्म लेते हैं हम, माताओं चली जाएगी तो हम कहाँ जन्मेंगे। अब बताओ हमारे जन्म का स्थान बताओ, यही स्थान है, इन माताओं के हम जन्म लेते हैं, फिर दशा क्या होगी, दुर्दशा होगी। इस वास्ते कृपा करो कृपा नाथ, परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, मानते ही नहीं मेरा कड़ा फिर समझते नहीं, तो बेसमझी बात क्यों सुनते हुए। कृपा करो कृपा नाथ, नतीजा बड़ा खराब होगा, बड़ा खराब होगा। अच्छे महात्मा, संत महात्मा, विद्वान, अच्छे ऊंचे पुरुष कहाँ जन्मेंगे। जब माताओं के आप बंद कर दोगे, हम का जन्म कहाँ लेंगे बताओ। आप एक दो बात बताओ, हम कहाँ जन्म लेंगे। ये माता बंद कर देंगी, हम कहाँ जन्म लेंगे। महाशक्ति तो ही है, हमारी सबकी माता है, माया माता है, ये माताओं की माता है, पुरुषों की माता है, ये माता है, सब जन्मेगा। ये नहीं कहाँ जन्मेंगे बताओ, क्या दशा होगी। परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, कृपा करो। गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो। परिवार नियोजन ये गर्भपात करना, परिवार नियोजन का ही एक अंग है गर्भपात करना। कृपा करो, लोगों में बैठ गई पाप करने की बात, जस गई मीन में, दुख को देखते नहीं है। कन्या के पालन करने में दुख मामूली है, या हत्या करने में पाप बड़ा भयंकर पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप हमारे जो ब्रह्मत्या बताई है सबसे ज्यादा पाप और से दुगुना पाप है पद करने का, वो आप स्वीकार करते हो। मत करो, बिल्कुल मत करो, परिवार नियोजन मत करो। आपके संतान चाहे तो अलग रहो, संतान चाहिए कोई बात नहीं है, परंतु पाप करो, परिवार नियोजन करो, फिर भोग भोगो, शरीर को खराब करो, क्यों आप मत करते हो? ऐसे आप मत करो, कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। माताओं से कहना है आप भी ऑपरेशन मत कराओ, बच्चा दानी निकाल दो आप भी, ये बड़ी खराब बात है। अब निकाल दी उन्हों क्या करे, ऐसा काम कभी मत करो जो वो पैसा ठीक न कर सको। बच्चा दान निकाल दी अब क्या करूंगी बताओ, कोई उपाय बताओ। पैसा ठीक न कर सके ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, ऐसा भयंकर काम मत करो। बच्चा दारी निकालोगे तो हम क्या करोगे? आप बेटा पैदा कर सकते हो, मेनक पड़ा गया आपका, स्त्रियों का स्त्री पड़ा गया, गर्भधारण कर नहीं सकती, और पुरुष गर्भस्थापन कर नहीं सकता, वे पुरुष नहीं है, हिंजड़ा है, हिंजड़ा। पुरुष होते हुए हिंजड़ा हो गया, स्त्री होते हुए हिंजड़ा हो गए, दस हो गए साहब, मर जाते तो अन्न तो बचता कम से कम, कोई फायदा नहीं, जीने से क्या फायदा। जब भगवत भक्त कोई पैदा नहीं होता, भगवान करने वाला पैदा कर नहीं कर सकते, तो जी कर क्या फायदा, आपके जीने से क्या फायदा। मोगम पार्थ जीवति, गीता में लिखा है निरर्थक जीता है, निरर्थक, उसे जीने का कोई फल नहीं है, उसे मर जाए तो अच्छा है ना, उसे संतान पैदा होता ना कोई भजन ध्यान होता, वह क्या जीने में निरर्थक हो गया सफा, नसबंदी कर दी, जैसा ऑपरेशन कर लिया, मेनक बड़ा नष्ट हो गया, मेनक बड़ा, पुरुष बड़ा नष्ट हो गया, स्त्री बड़ा नष्ट हो गया। कृपा करो, कृपा नाथ, ऐसा पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, भगवान में लगो, सच्चे हृदय में हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान को याद करो, संयम रखो, एकांत रहो, भजन स्मरण करो, रात दिन भगवान में लग जाओ, आप भी ठीक होगा। काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करो, ये पंचामृत है अपने लिखा हुआ, ये धारण करो, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, पांच अमृत है अमृत। ये कैलेंडर सभा हुआ है, आप रखो घरों में, इनका पालन करो। संतान नहीं चाहते तो न सही, बढ़िया बात तो संतान करना बढ़िया है बात, नहीं तो सब तरह से हानि है। तो महात्मा कहाँ आएंगे, अच्छे पुरुष कहाँ जन्माएंगे, संसार का उद्धार करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले कहाँ जन्मेंगे आप बताओ। जब हम माता होंगे नहीं मेरे कौन देंगे, ऐसे महात्माओं की दृष्टि को बंद करो आप, न जाने किस समय में कौन आ जाए। रामानुजाचार्य आ गए, वल्लभाचार्य आ गए, रामानुजाचार्य आ गए, शंकराचार्य आ गए, विष्णु स्वामी आ गए, महा महा महापुरुष चैतन्य महाप्रभु आ गए, कहाँ आएंगे अब? बहनों माताओं का गर्भपात नहीं करोगे कहाँ होंगे? बड़ी बड़ी दुर्दशा, बड़ी भारी पाप की बात है, बड़ी अन्याय की बात है, कृपा करो, सुनो बात, सुनो, मान लो, चाहे कृपा करो, मानो, आपको नहीं दिखता हो तो ही मान लो, अरे बात पक्की है एकदम, आप बताओ जन्म कहाँ आएंगे, संत महात्मा कहाँ आएंगे? मेरे जैसा छोरा निकम्मा, मेरे बचपन में आदर नहीं था, सत्संग में आदर नहीं था, इसी केस में सत्संग में आए, वह डॉक्टर नहीं है जगदीश, वह कहते थे कि निरादर से पढ़े, निरादर में कोई पूछता नहीं, तो निरादर में पढ़े हुए भी आज बातें सुना देंगे हमें, नीचा आदमी, साधु हो गया, साधु होकर गोद गया कि निकम्मा ये है, ये गोद दे दो, निकम्मा समझ कर गोद दिया, फालतू आदमी काम का नहीं है, निकालो निकालो, आज इतना आप सुनते हो, क्या पता है कौन कैसा है, यहाँ हमारे बड़े गुरु भाई थे, उनको गया तो वो अच्छे निकले, तो तूने लिया, मेरे को दिख मौसम से बोलते थे ये काम का नहीं है, अब बहुत गांव का कथा बढ़ाई, गोस्वामी महाराज ने कहा जो अंग्र कहूं तो पार तो आएगा नहीं, ना कहा आप लोगों का समय बर्बाद होगा, ऐसा निकम आदमी निर्थ कोई काम का नहीं, तो क्या पता है किस समय कौन कैसे हो जाए, क्या पता, ये बात सच्ची बताते हैं हमको हमारे बड़े भाई रामधन जी, अनुभव दिया वो अच्छे निकले, उनको ले लिया, इनको दे दो, ये निकमा नहीं, क्या पता है कौन कैसा हो जाए, इन माताओं के जन्म लेने वाले मैडम माता कौन आया है, माँ के जन्म बंद मत करो, बिल्कुल बंद मत करो, हाँ सच्ची मानो तो हमारी प्रार्थना है बंद मत करो, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, बंद मत करो, बंद कर दे वो बड़ा भारी पाप होगा, बड़ा भारी पाप, बंद कर दे, आप संत महात्मा पुरुष कहां से आएंगे, अच्छे पुरुष कहां जन्मेंगे, जन्म लेने कोई दूसरी जगह है ही नहीं, है तो आप बताओ, इतने बताओ आप कि अमुक जगह जन्म लेंगे कैसे, ऐसे पाप मत करो, अन्याय मत करो, कृपा नाथ कृपा करो, अन्याय मत करो, परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, संयम रखो, एकांत में रहो, संतान पैदा नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, शरीर को तो खराब करना, संतान पैदा नहीं करना डबल नुकसान है, डबल नुकसान, ऐसा नुकसान करते हो आप, ये क्या बुद्धिमानी है, शरीर को तो खराब करते हो, पर तुम्हें दमयान देकर बेटा स्त्री को मरेगी वो भी और फिर आगे आप पैदा होंगे नहीं, आप ही ब्रह्मचर्य का नाश करके मरोगे, खोटी मौत से मरोगे, कुमौत मरोगे। कृपा करो, कृपा नाथ अन्याय मत करो, संयम रखो। आपको संतान नहीं चाहते, संयम रखो। इस विवेक्ष में कितने कितने भयंकर भयंकर आप हो रहे हैं, दशा क्या होगी पता नहीं। भगवान के नाम का जप करो, हे नाथ हे नाथ। मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है, वो मनुष्य शरीर बंद कर देना, मनुष्य शरीर आने नहीं देना। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। पुकार करके हाथ जोड़ जाते हैं, ऐसे पाप है, बसो पाप है, मत बनो मत बनो मत बनो, कृपा करो। परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, कर दिया चले हो गया जो हो गया, वो भी खुला से खुलो, पर मत बंद करो, एकांत में रहो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, अन्याचार मत करो, व्यभिचार मत करो। कितना आचरण भ्रष्ट हो गया, कितना निराचार हो गया, कितना पापाचार फैल गया। हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश में पाप का आश्रम हो गया, पाप बढ़ रहा है, कितना पाप बढ़ रहा है। कृपा करो, बिल्कुल मत करो। हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो। जो बच गए हो बचे रखो, छोटी आपने छोड़ दी, छोटी जिन्हें वो छोड़ दी। आज एक ब्राह्मण देवता मिले, ये ब्राह्मण छोटी कटा दी, जन्म काट दी, जन्म निकाल दी, छोटी कटा दी। आज मिले, आज ब्राह्मण देवता मिले, अच्छा हट्टे कटे। अब छोटी का भी भार है, जन्म का भी भार, वो बात नहीं सुन सकते। नरकों का नन्ना पड़ेगा, मुश्किल है। तीन दिन अगर न करते सूत्रवत बहिष्कार सर्वस्वाद कर्म ब्राह्मण के कर्मों से निकाल दे, ऐसा कान पकड़ के पंक्ति में नहीं बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ऐसे सूत्र नहीं, जिन्हें काट फेंक दी, छोटी बता दी। आज की बात है, आज हमारे सामने प्रार्थना करें, मेरे पर कृपा करें, वो करूंगा। यश ऐसा हो रही है, ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण घर दुर्लभ हो, मानुष हो देव हो, जिसमें ब्राह्मण शरीर बड़ा दुर्लभ है, ब्राह्मण की बड़ी महिमा है। जो ब्राह्मण बने हैं उनके आप में अभिमान आया हुआ है, ब्राह्मण पने का अभिमान बड़ा खोटा है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़, सब बुरा उसे पैदा होंगे अच्छाई का अभिमान है। ब्राह्मण पने का अभिमान है, बड़ा करड़ा काम है, ब्राह्मणों में मैंने देखा है, बड़े आदर नहीं अच्छे अच्छे ब्राह्मण, उनके अभिमान बड़ा भरा हुआ है। वैश्य वर्ण क्षत्रिय वर्ण उसमें अच्छे आदमी उतना अभिमान नहीं है, उतना अभिमान नहीं है। ब्राह्मण में अच्छे अच्छे पुरुष है, बड़ा भयंकर अभिमान है, भयंकर अभिमान। क्या दशा होगी राम नहीं जाने। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ अभिमान दूर करो। ये अभिमानम सुरा पानम, ये मदिरा पीड़ा है, मदिरा मत हो, मत वाले हो गए ब्राह्मण मनुष्य। अच्छे आदमी वेश कुल में नामी, मैं सुनता हूं शास्त्रों का विलक्षण अर्थ विचारने वाले, वो ब्राह्मण नहीं है, उसका तिरस्कार है, वो हमारा छोटा भाई है। ब्राह्मण अपने मुख से कहते हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई। ऐसी दशा हमें तो देखी है। ब्राह्मण पढ़ाने सुन गया, ब्राह्मण बनाए तो ब्राह्मण का अभिमान, अभिमान होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मैंने देखे जिनके ब्राह्मण बने का अभिमान नहीं है। ऐसे अपमान नहीं था आदमी, एक एक आदमी अभी याद है, सजब एक और याद नहीं है, 2500 होंगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अच्छे संत, पर अभिमान बड़ा भारी है, अभिमान से रहित नहीं है। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष देव से, दम्भो दर्पो अभिमान से आज संपत्ति का खास गुरु। देवी संपत्ति में अच्छे आदमी है उनके आश्री संपत्ति आती है, देवी संपत्ति आश्री संपत्ति का कर्ण। अब उद्धार कैसे हुआ? देवी संपत्ति विमोक्ष है, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है। वो देवी संपत्ति का गुण आ जाए, वे गुण अवगुण आ जाए, विश्वाभिमान दम्भो दर्पो अभिमान से जो दम्भो दो जो भंडार से ऊंचा है उसे अभिमान माने से साफ नीचा हो गया, समाज से उसे भी नीचा हो गया, कल्याण नहीं होगा। ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया है। सच्चे जैसे सरलता से भगवान में लग जाओ, भाई हो सबसे प्रार्थना है भगवान के नाम जब राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल सदगुरु परिषद है, कल जो के पापों से घबरा करके नाथ जी ब्रह्मानंद से गामा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज कलयुग से तरने का उपाय क्या है? क्या भगवान नाम, ब्रह्मा जी का वचन है, ब्रह्मा जी का सब सृष्टि पैदा करना है, ब्रह्मा जी का वचन है। कहते कौन नाम है? हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये स्वर्ण नाम ये मंत्र है, कल संतोलों के सब में शारद त्रिकोण मिली शारद तीन को जब ले सारे जन्म समय बताओ मुझे प्राप्त हो जाता है। कलि संतरण उपनिषद में ये बात लिखी है, आप पढ़ लेना कलि संतरण उपनिषद उपनिषद में ये मंत्र आया है। कलयुग में गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार समर सुन भव पारा नहीं कलि कर्म न भगति विवेक राम नाम अवलंबन एक राम नाम इसी महिमा सुख होता है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुक्ति पा जाओ एक नाम से। कलो तत्थर कीर्तन कलो केशव कीर्तन भगवान के कीर्तन कर से मुक्ति हो जाए, मौन संग परम निर्देश ऐसी महिमा है भगवान नाम की। ऐसे कृपा करो कृपा नाथ भगवान नाम दो, ओंकार के नाम दे में ब्राह्मणों का अधिकार स्त्रियों का नहीं है, और भगवान नाम में सबका अधिकार, छोटा बड़ा सबका अधिकार। खुला भगवान का नाम लो, महिमा कम नहीं है। प्रणव की महिमा से राम नाम की महिमा कम नहीं, और सबको अधिकार भगवान नाम लेने का, भगवान नाम लेने से कल्याण हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। स्वास्थ्य कृपा करके राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, चलते फिरते हरदम याद करो हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये कृपा संधो हो गए भूलू नहीं, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा भगवान नाम के उच्चारण करने मात्र से। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभु, चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। मैंने कली विशेष नहीं अनुपम, कर्जु में नाम की महिमा विशेष, नाम के समान जो उपाय नहीं है ऐसा नाम की महिमा है इस कर्जु के विषय में भगवान नाम की। अभी वहां आए थे कई वर्षों पर के भगवान नाम करने लगे उठ गए, भगवान नाम का तिरस्कार, जहां भगवान नाम आया उठ सब दिए, अरे तिरस्कार तो मत करो, कम से कम सत्कार ना करो तो तिरस्कार तो मत करो, भगवान नाम का तिरस्कार, भगवान नाम उठ सब दिए, ये दशा हो रही है, हृदय से तिरस्कार कर रहे हैं, जिससे कल्याण हो जाए उसका तिरस्कार। और पाप करने में गाड़ी, गर्भपात करने में गाड़ी, अन्याय करने में गाड़ी, भगवान नाम से छुटकार, सत्संग बचे कर सुने नहीं, भगवान नाम नहीं सुने, ऐसी दिशा हो रही। हमारे को दुख होता है, कर करें क्या, आप सुनते नहीं, फिर भी आप कृपा करते इतने सुनते हैं, मैं कृपा समझता हूँ, आप लोगों की कृपा है जो भगवान नाम सुनते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।